www.szlachetek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzecie Polskiego Radia, niedziela, 12 kwietnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Do solidarnej walki z koronawirusem wzywa cały świat w wielkanocnym orędziu papież Franciszek. Ustabilizowała się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bochni, gdzie zakażenie COVID-19 potwierdzono u ponad 40 osób. We Francji, według tamtejszych służb medycznych, epidemia wciąż się dynamicznie rozwija. Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego to źródło największej i mądrej nadziei, tak mówi w najważniejsze i najstarsze święto chrześcijańskie emerytowany proboszcz zakopiańskiego kościoła Świętego Krzyża ksiądz Stanisław Szyszka. Zmartwychwstanie nie jest tylko argumentem, nad którym opiera się prawda chrześcijańska, lecz także siłą, która wewnętrznie ożywia naszą nadzieję. Pascha jest dniem narodzin nadziei chrześcijańskiej. Nic ważnego nie dokonuje się bez nadziei. Nadzieja jest matką mądrych. W wielkanocnym orędziu papież Franciszek wezwał cały świat do solidarnej walki z koronawirusem. Franciszek w pustej Bazylice Watykańskiej powiedział, że wieść o zmartwychwstaniu Chrystusa w świecie udręczonym pandemią to inny rodzaj infekcji. Infekcja nadziei, którą przekazuje się z serca do serca. Zapewnił o swojej bliskości wszystkich chorych i opłakujących swoich bliskich. Wyraził wdzięczność wszystkim, którzy walczą z pandemią. Wezwał cały świat do solidarności. Powiedział, że Unia Europejska staje dziś przed wyzwaniem, od którego zależy przyszłość jej i całego świata. Jedyną alternatywą jest egoizm partykularnych interesów i pokusa powrotu do przeszłości, a więc zagrożenie dla pokojowego współistnienia i rozwoju przyszłych pokoleń. Zaapelował o przerwanie konfliktów zbrojnych, produkcji i handlu bronią. Na zakończenie udzielił błogosławieństwa Urbi et Orbi. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ustabilizowała się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Wszyscy podopieczni mają zapewnioną fachową opiekę. W placówce u 26 pensjonariuszy oraz 15 osób personelu potwierdzono koronawirusa. Chorzy są już w domach lub szpitalach. Testy tych, którzy pozostali w placówce, są negatywne. To 89 osób w podeszłym wieku oraz 37 osób z chorobami psychicznymi. Przebywają w dwóch oddzielnych budynkach i mają zapewnioną opiekę. Załogę domu wsparły siostry dominikanki z Krakowa, mówi starosta bocheński Adam Korta. Jest sytuacja stabilna, pensjonariusze są w środku, siostry podzieliły się pracą, funkcjonuje cała ta kontrola medyczna, ratownik, lekarz, który na bieżąco koordynuje wszystkich podopiecznych jednego i drugiego DPS-u. Dom Pomocy Społecznej w Bochni apeluje o pomoc. Potrzebne są przede wszystkim środki ochrony osobistej, maski, rękawiczki i fartuchy. We Francji mniejsza liczba osób, które zmarły zakażone koronawirusem. W ciągu ostatniej doby potwierdzono 561 ofiar śmiertelnych. W sumie COVID-19 wykryto nad Sekwaną u prawie 14,5 tysiąca osób. Według najnowszego bilansu podanego przez Ministerstwo Zdrowia od początku epidemii we Francji stwierdzono niemal 95,5 tysiąca przypadków zarażenia się koronawirusem. Z tej liczby ponad 1/3, 37 188 osób to pensjonariusze domów seniora. Według informacji przekazanych przez niemal 1200 szpitali publicznych i klinik prywatnych wzrosła liczba nowo przyjętych pacjentów. Hospitalizowano o 1600 chorych więcej niż dzień wcześniej. Co daje w sumie 31 800 przypadków zachorowań wymagających leczenia klinicznego. Według Ministerstwa Zdrowia, mimo lekkiego optymizmu związanego ze zmniejszeniem się liczby ciężkich przypadków, epidemia we Francji wciąż dynamicznie się rozwija. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. W Estonii w ciągu doby wykryto zaledwie 5 nowych przypadków koronawirusa. Estończycy podali, że w ciągu doby ogólna liczba chorych wzrosła do 1309 osób. Ragnar Wajknemec z Departamentu Zdrowia powiedział, że prawdopodobnie Estonii udało się uniknąć czarnego scenariusza, ale na radość jest jeszcze zbyt wcześnie. Na Łotwie przybyło ponad 20 zakażonych. Ogólna liczba zdiagnozowanych przypadków koronawirusa wynosi w tym kraju 651. Z kolei Litwini potwierdzili 27 nowych przypadków zakażenia. Ogólna liczba chorych wzrosła do 1053. Przez cały świąteczny weekend na Litwie obowiązuje zakaz opuszczania swoich miejscowości. miejscowości. Policja poinformowała, że tylko w ciągu pierwszej doby obowiązywania ograniczenia na drogach dojazdowych do miast i miasteczek zawróconych zostało ponad 10 tysięcy pojazdów. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nad ranem na północy, zachodzie i w centrum kraju może spaść deszcz. Jutro będzie chłodniej, przede wszystkim nad morzem, tam 7 stopni. W pozostałych częściach kraju od 15 do 20. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. W lany poniedziałek od 12 do 15 będą kaskady humoru i wodospady dowcipu. Na falach satyry żeglować będziemy razem z panem Sułkiem, Robertem Górskim z Kabaretu Moralnego Niepokoju, Adamem Małczykiem z formacji Szatle i Robertem Motyką z Parania Normalnych. Będzie też Krzysztof Jaroszyński, twórca naszej rodziny Średnickich. Zapraszam, Mariusz Cieślik. A od 15 coś dla duszy i dla ciała. Muzyka i ludzie w najlepszych świątecznych proporcjach. Zapraszam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Wielkanoc z Trójką w domu. Siedem minut po 22 powraca Minimax, z radością przyjmując fakt, że Państwo pamiętają adres internetowy minimax@polskieradio.pl. W listach internetowych, nie dziwię się, głównie życzenia świąteczne pod adresem autorów Minimaxu i pod adresem jego realizatorów. To ja się tutaj kłaniam Pani Agnieszce. Tak, realizatorzy, Państwo mają rację, także walczą na pierwszej linii tego radiowego frontu i to na takich wielogodzinnych dyżurach. To naprawdę jest godne podziwu i cieszę się, że Państwo to dostrzegają. Adres będzie aktualny i dziś, jutro i pojutrze. Cokolwiek Państwo napiszą, z radością przeczytamy. No to teraz pora na nasze dzisiejsze zapowiadane spotkanie. Zaczniemy od piosenki. Ain't no sunshine when she's gone. It's not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Wonder this time where she's gone. Wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away. And I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know, hey, I ought to leave the young thing alone, but ain't no sunshine when she's gone. Ain't no sunshine when she's gone. Only darkness every day. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Anytime she goes away. Państwo oczywiście rozpoznali piosenkę i ona się pojawiła nieprzypadkowo, ale musimy pokonać pewne problemy techniczne, z którymi będziemy walczyć zdecydowanie. W tym czasie zostawię Państwa z inną piosenką i z informacją, że gigant jazzu i gwiazda muzyki rozrywkowej Herbie Hancock obchodzi dzisiaj 80. urodziny. No to już Państwo wiedzą, że Herbie Hancock ma dzisiaj 80. urodziny i do tego jeszcze wrócimy także dźwiękowo. Natomiast teraz zapowiadane spotkanie z Krzysztofem Cugowskim i to będzie rozmowa telefoniczna oczywiście. Rozmowa telefoniczna w dzisiejszych czasach jest wielką wartością, polecam Państwu, aczkolwiek nic nie zastąpi spotkania twarzą w twarz. Będzie zatem tak, że ja nie będę próbował wchodzić w słowo, będę zadawał pytania, hasła jakby, a Krzysztof Czugowski będzie te hasła rozwijał w rozmiarze, jaki uzna za stosowne. Dobry wieczór, słyszymy się? Kłaniam się, dobry wieczór, tak, jasne. Ja w Warszawie, Krzysztof Czugowski w Lublinie, a pierwsze pytanie, hasło brzmi Bill Withers. No tak, to jest wykonawca, bez którego nie odbyłoby się nic i nie wiem, jakby wyglądały losy budki suflera i jeżeli one w ogóle by wyglądały w jakikolwiek sposób. Myśmy zadebiutowali na ogólnopolskim, tak powiem, teatrze muzycznym właśnie piosenką Ain't No Sunshine Bill Withersa. Piosenkę, którą wybrał nam świętej pamięci Jurek Janiszewski, bo dostał jako pierwszy, jeden z pierwszych płytę Bill Withersa, na której był ten utwór. Były tam jeszcze kilka innych, które także potem były evergreenami, Lean On Me między innymi. Mi się podobał taki piosenka Harlem, ale Jurek wybrał tę i nas do tego bardzo namówił i namawiał i namówił. Zresztą myśmy byli w takim troszeczkę na rozdrożu, bo byliśmy takim znanym zespołem półamatorskim na terenie Lublina i nic poza tym. I to trwało już kilka lat, więc czas było na coś więcej, a jakoś to wszystko się nie układało. Jurek nas namówił, żebyśmy nagrali ten utwór No Sunshine, tekst napisał Adam Sikorski i myśmy to nagrali następnego dnia po graniu studniówki w którymś z techników w Lublinie i nagraliśmy to i Jurek to złapał, pojechał do Warszawy, z kilku stacji go wygonili i w końcu oparł się o rozgłośnię harcerską, w której wtedy działał także świętej pamięci Janusz Kosiński. I on tą piosenkę, tak powiem, wziął i ona zaczęła być grana regularnie w rozgłośni harcerskiej i stała się przebojem. Potem między innymi Trójka także przejęła tę piosenkę i tak się to wszystko zaczęło. Bez Bill Withersa nie byłoby Budki Suflera, w takiej formie oczywiście, jak ją potem państwo znaliście. Nowa płyta, która ukazuje się w maju, już w tytule wyjaśnia wiele. To płyta związana także z życiowym jubileuszem. Pytanie jest takie, czy okrągła rocznica, taka życiowa, skłania do rozważań o upływie czasu i ewentualnie jakie to są rozważania? Wie pan, rozważania o upływie czasu to zaczynają się już tak nawet troszkę wcześniej niż moja siedemdziesiątka, która ma wypaść w maju tego roku. Ja myślę, że już tak pod koniec 55. dekady zaczyna się człowiek zastanawiać nad tym, co za nim, jak to wszystko wygląda, jaki to ma wszystko sens i tak dalej, i tak dalej. Bo to są takie powiedzmy, wszystko hasła dosyć proste i nieskomplikowane, ale mimo wszystko dla każdego człowieka istotne. Ja też się nad tym zastanawiam, jaki to wszystko i co ma sens w życiu, jak to wszystko wygląda, bo nie wszystko to, co człowiek robi przez lata swojego życia ma rzeczywiście jakikolwiek sens. Wiele rzeczy robi się zupełnie bez sensu i szkoda na nie czasu, no ale niestety to wszystko człowiek dopiero dochodzi do tego, nabierając doświadczeń i tak dalej. Także jasne, że tak. Skończę, jeżeli Bóg da, za 2,5 miesiąca 70 lat i to będzie dla mnie poza cyfrą, to mentalnie nic to nie zmieni w moim życiu, ponieważ na szczęście życie ludzkie jest tak skonstruowane, że niezależnie od wieku człowiek się czuje znacznie młodszy, pomimo tego, że fizyczność daje mu odczuć, że tak nie jest, ale głowa jest zawsze znacznie młodsza. Ja myślę, że ja w związku z tym, że pracuję z bardzo młodymi, jak dla mnie, ludźmi, bo u mnie w tej chwili w zespole jest 2 czterdziestolatków i 2 pięćdziesięciolatków, także dla mnie to są ludzie bardzo młodzi i oni powodują, że ja mam nadzieję być fizycznie, niestety nie, ale mentalnie w ich wieku, co bardzo, bardzo zmienia podejście do życia osobie starszej, jaką ja jestem. I ja się zorientowałem, że granie z ludźmi młodymi po zakończeniu działalności Budki Suflera końcem 14 roku zacząłem grać ze swoimi synami, gdzie wiek tych ludzi był jeszcze niższy niż i zorientowałem się, że chyba trochę straciłem, nie robiąc tego wcześniej, że praca z młodymi ludźmi to jest zupełnie inny świat. I nie dlatego, że są lepsi czy cokolwiek, tylko są młodzi. Oni mają zupełnie inne podejście do wszystkiego. Także ja jestem tak szczęśliwy, że przez ostatnie 5 lat jednak gram z ludźmi młodymi, którzy są... którzy inaczej patrzą na wszystko. Nie zawsze właściwie, ale inaczej i to jest istotne. To jeszcze poproszę o kontynuowanie tego tematu młodych ludzi i to w takiej może warstwie muzycznej. Pozwolę sobie na chwilę własnych wspomnień. Jakieś 2-3 lata temu poszedłem w Warszawie na taki duży miejski koncert Krzysztofa Cugowskiego. Nie wierzyłem własnym oczom, jak zobaczyłem, jaki zespół wychodzi towarzyszący na scenę. Jacek Królik, Tomasz Kałbak, Robert Kubiszyn, Cezary Konrakt na jednej scenie grają rockowy koncert. Królik wywija fantastycznie. A jeszcze bardziej się dziwiłem z kolejnymi miesiącami i latami, jak zobaczyłem, że ten zespół mistrzów się utrzymuje cały czas. I trwa do dzisiaj, więc takie jest pytanie, jak powstał, jak się w stanie jest utrzymać, to ludzie rozchwytywani na rynku, jak długo to potrwa? No zacznijmy od końca, no jak długo to potrwa, to nikt nie wie, to wszystko zależy od biologii, od tego jak ja długo jeszcze będę miał siłę i możliwości na to, żeby występować. To jest jakby, to już jest pytanie do biologii, jak to się wszystko odbędzie. Natomiast jak powstał ten zespół, to był taki mój zespół marzeń. Ja po prostu w momencie, kiedy myśmy kończyli z synami, wiadomo było, że i tak graliśmy o rok za długo, bo mieliśmy grać 2 lata, graliśmy 3. Ale wiadomo było, że oni to są ludzie bardzo młodzi i oni mają swoje sprawy, swoją karierę przed sobą. Ja pomyślałem o tym, że chyba zrealizuję w końcu to swoje marzenie o zespole w takim składzie, ponieważ z Jackiem Królikiem to myśmy się od 20 lat umawiali na wspólne granie, także tutaj nie było żadnych dyskusji. Czarka Konrada widziałem, kiedyś grałem z nim na takiej imprezie, gdzie on grał w Big Bandzie. Ja słuchałem, jak on gra i wiedziałem, że to jest człowiek o tak ogromnych możliwościach i tak wielkich umiejętnościach, że on pomimo tego, że nigdy nie grał muzyki rockowej, ale wiedziałem, że on sobie z tym świetnie da radę. I tych z 2 panami poumawiałem się, rozmawiałem z Czarkiem, mówię, słuchaj, wiem, że perkusiści grają, lubią grać z ulubionymi basistami, więc ja może ja ci zostawię wolną rękę, bo... I on mówi, no do tego to Robert Kubiszyn. Ja nie ukrywam, że ja nie znałem tego nazwiska, ale natychmiast się zagłębiłem dowiedziałem się, że to jest jeden z najważniejszych, jeden z najlepszych basistów w Europie, nie w Polsce. Tomek Kałwak to był znany nam wszystkim z różnych, to wiadomo było. I tak powstał zespół. Na początku wcale się nie nazywał zespołem mistrzów. Myśmy się zastanowili, ale po kilku miesiącach grania się zorientowałem, co to są za magicy, jakiej klasy muzykami są i dla mnie to było oczywiste, że trzeba to tak nazwać, bo to jest, rzeczywiście tak jest. I tak to powstało. Jeszcze na dobitkę, oprócz tego, że są to oczywiście ludzie z zupełnie innych bajek, każdy z osobna, ale udało się to wszystko jakoś skleić w całość taką, jaka ona teraz wygląda. Wcale nie było łatwo, też to trzeba powiedzieć. I oprócz tego, że pracuje nam się bardzo dobrze jako muzykom na scenie, to jeszcze jest jakiś taki kontakt psychiczny między nami. Powstał towarzysko psychiczne, które ja nigdy w życiu, pomimo tego, że gram od prawie 50 lat z różnymi ludźmi, to jeszcze nie brałem udział w takiej ekipie, która by w ten sposób podchodziła do siebie nawzajem i do tego jeszcze się dostroiła ekipa techniczna i powstało takie coś, co oby trwało jak najdalej i ja sobie nie wyobrażałem, że coś takiego, w czymś takim można brać udział. No i tak oto doszliśmy do najważniejszego punktu naszej rozmowy, czyli do wiadomości, że za miesiąc ukaże się płyta Krzysztof Cugowski 50x70, moje najważniejsze. Bardzo proszę o rozwinięcie tego tematu. nie, no, cyfry to są jasne i oczywiste. 50 lat na scenie, mam 70 lat, będę miał, przepraszam, za półtora miesiąca i to, no to tutaj, prawda, cyfry są wiadome i oczywiste. Moje najważniejsze to są wszystko dla mnie najważniejsze utwory z tej 50-letniej działalności. Są dwie płyty. Jedna płyta jest koncertowa, elektryczna, druga płyta jest studyjna, akustyczna. Na tej studyjnej, akustycznej są utwory od pierwszego utworu, który nagrała Budka Suflera w zupełnie innym składzie niż Państwo to potem poznali. Utwór Blues Maxwell George'a został nagrany w marcu 1970 roku, czyli właśnie skończył 50 lat i wtedy graliśmy, Budka Suflera grała w zupełnie innym składzie, który potem z różnych powodów się ci ludzie rozeszli, bo mieli inne plany i tak dalej. I potem spotkałem Romka Lipkę, z którym zresztą chodziłem od pierwszej klasy szkoły podstawowej muzycznej, potem liceum i tak dalej. I doszliśmy do wniosku, że będziemy razem grali i wiadomo było, że Budka Suflera była w mieście Lublinie już znaną firmą. Wiadomo było, że grają inaczej, grają blues rocka, którego w tamtych czasach to nie była rzecz nagminna, więc wiadomo było, że tak się będziemy nazywać ze względu na jakiś taki legendę tej nazwy, która pozostała w Lublinie. No i cóż, no, na tej płycie jest od pierwszego utworu, w którym z 70 roku do utworu najnowszego, który został, jest jakby klamrą całości, został nagrany razem w czasie nagrywania tej płyty, utwór premierowy. A w międzyczasie są różne rzeczy przez te 50 lat, które nagrałem. I to tyle. 14 nagrań będzie do Państwa dyspozycji za miesiąc. Panie Krzysztofie, na moim ekranie komputerowym sypią się życzenia urodzinowe dla Pana. To proszę. A to jeszcze chwilę, bardzo dziękuję, ale to jeszcze troszkę przedwcześnie. Przyjąć. Ale miejmy nadzieję, że to się odbędzie, bo to nam nie wolno, podobno nie wolno robić tego typu wyprzedzeń, ale ja nie jestem przesądny, także bardzo dziękuję z góry. Ja też dziękuję za rozmowę i może jeszcze dwa zdania o utworze pierwszym, który ujawnimy za chwilę i będziemy mogli posłuchać. To piosenka Demony Wojny, pierwszy ujawniony utwór z tej studyjnej płyty. To jest utwór, który nagrałem też parę ładnych lat temu do filmu o tym samym tytule. Utwór Marka Kościkiewicza, muzyka i tekst. W trochę zmienionej aranżacji, ale to jest oczywiste przecież, że nie będziemy kopiować tego, co kiedyś było zrobione. Utwór, który będzie pierwszym singlem promującym płytę. Demony Wojny, Krzysztof Cugowski z Zespołem Mistrzów. Na miesiąc przed wydaniem swojej płyty moim i Państwa gościem był Krzysztof Cugowski. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Życzymy spokojnych świąt. Dziękuję bardzo. Dobranoc. Ja Państwu także życzę wszystkiego najlepszego. Przeciwko sobie wysyłamy nasze armie, przeciwko sobie ustawiamy cały świat. Nikt nie potrafi nam niczego uzasadnić, nikt nie wie, kto jest tutaj wrogiem, a który to twój brat. A ty nie możesz się pomylić. A który to twój brat?

Herbie Hancock, gigant jazzu, maestro klawiatury. W największym, naprawdę największym skrócie, w latach 60. XX wieku grał w zespole Milesa Davisa. W latach 70. był gwiazdą muzyki fusion. W latach 80. dostał Oscara za muzykę do filmu. 14 razy odbierał prestiżową nagrodę Grammy. Dwie statuetki otrzymał za płytę River the Johnny Letters. To album z wybranymi piosenkami znanej amerykańskiej piosenkarki Joni Mitchell. Hancock pracował nad nim 2 lata, napisał jazzujące aranżacje, nagrał partie instrumentalne z kolegami jazzmenami, takimi jak Wayne Shorter czy Dave Holland, a do wykonania partii wokalnych zatrudnił obok samej Joni Mitchell gwiazdy takie jak Leonard Cohen, Nora Jones i Tina Turner. Big man arrives. Disco dancers greet him. Plain clothes cops greet him. Small town big man, fresh lipstickless name. Sophomore jive from victims of typewriters. The band sounds like typewriters. The big man, he's not listening. His eyes hold Edith, his left hand holds his right. What does that hand desire that he grips it so tight? Edith in the ring, the past over girls are conferring. The man with a diamond ring is purring. All claws for now withdrawn. His renegade stories to her, his crimes and his glories to her. In challenge they look on. Women he has taken grow old too soon. He tilts their tired faces gently to the spoon. Beating Frank and snow blind, romantic and snow blind. She says his crime belongs. Edith and the kingpin, each with charm to sway, a staring eye to eye. You know they dare not look away. Wiadomo, Herbiemu nikt nie odmówi, więc Tina Turner nawet wróciła z emerytury i w 2007 roku zaśpiewała w takiej pięknej wersji piosenki Joni Mitchell, Edith and the Kingpin. W 2008 roku Herbie Hancock zdobył za tę płytę dwie nagrody Grammy. Pierwszą w kategorii najlepszy album jazzowy, co nikogo nie zdziwiło, a drugą jako album roku, taka wszechkategoria, pokonał wtedy Amy Winehouse, Kanye Westa, Vince'a Gilla i zespół Foo Fighters. I to był dopiero drugi taki przypadek w 50-letniej wtedy historii nagród Grammy, aby płyta z kręgu jazzu została albumem roku. Pierwszą taką płytą z jazzowymi sambami Stana Getza i João Gilberto była płyta nagrodzona w 65 roku. Ostatnia jak dotąd płyta Hancocka to The Imagine Project z 2010 roku. And the world will be as one. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Fantastyczne to jest nagranie, wokalnie Pink, Seal, India Airy, na gitarze Jeff Beck, zespół Kokomo i inni. Płyta The Imagine Project sprzed 10 lat to nie jest zbiór beatlesowskich utworów. Hasło Imagine ma tu szerszy zakres, bo też wyobraźnia artysty wydaje się być nieograniczona. Na tej bardzo różnorodnej płycie, nagranej z udziałem wielu świetnych muzyków, mamy m.in. znany utwór Boba Marleya we wspólnym wykonaniu Herbiego Hancocka, amerykańskiego zespołu Los Lobos i afrykańskiej grupy Tina Riven. Thank you.